20%. Dokładnie. W Media Expert smartfony taniej. Na przykład Samsung Galaxy A71. Poczwórny aparat, w tym aż 64 megapiksele. Ekran 6,7 cala. Teraz taniej o 200 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest środa, 15 kwietnia. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis. Od jutra obowiązkowe zakrywanie ust w miejscach publicznych. Centra krwiodawstwa szukają dawców krwi. Osocze ozdrowieńców ma pomóc w leczeniu chorych na COVID-19. W związku z epidemią przedłużony zostaje termin ważności uprawnień do prowadzenia pojazdów. Nie tylko maseczka, ale także szalik czy chustka. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia dotyczący zakrywania ust i nosa podczas przebywania w miejscach publicznych. Takie rozwiązania będą obowiązywały od jutra. Zakrywanie nosa i ust w miejscach publicznych będzie obowiązkowe od czwartku, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nie chodzi o samą maseczkę, o profesjonalną maseczkę medyczną, którą będziemy musieli zakupić, ale po prostu najzwyklejsze w świecie zasłanianie ust i nosa wychodząc na ulicę. Rzecznik wyjaśnia, że jest to spowodowane koniecznością uwolnienia pewnych sektorów gospodarki. Będziemy powoli uwalniać poszczególne sektory gospodarki, więc coraz więcej osób pewnie będzie na ulicach naszych miast. Stąd też będą na pewno też pojawiały się osoby, które mogą, domniemujemy, być zakażonymi, ale bezobjawowymi. Stąd obowiązek zakrywania ust i nosa. Barbara Góra, Polskie Radio. Ruszyła akcja pobierania krwi od ozdrowieńców. Tak jest m.in. w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Osocze osób, które pokonały COVID-19, zawiera przeciwciała, które mogą pomóc w leczeniu chorych. By pomóc, wystarczy oddać krew, mówi Anna Lipińska, zastępca dyrektora do spraw medycznych Centrum Krwiodawstwa w Szczecinie. To będzie tak jak normalna procedura pobierania krwi, będzie to pobierane osocze. Te osoby, które są ozdrowieńcami, no to muszą też przejść taką procedurę kwalifikacji, jak każdy dawca, który się do nas zgłasza. Centrum będzie kontaktować się z ozdrowieńcami na podstawie danych uzyskanych od sanepidu. Chętni mogą zgłaszać się również sami. W Polsce są 7202 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. 263 osoby zmarły, 618 wyzdrowiało. W związku z epidemią przedłużony jest termin ważności uprawnień do prowadzenia pojazdów. W programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister infrastruktury Rafał Weber mówił, że powodem jest konieczność utrzymania transportu drogowego, przede wszystkim transportu towarów. Część rozwiązań weszła już w życie wraz z podpisaniem przez prezydenta pierwszej tarczy antykryzysowej. Chodzi o to, aby kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie byli zobowiązani do przechodzenia i dostarczenia okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy. Wszyscy wiemy, że w tej chwili takie instytucje pracują w sposób ograniczony. Nie wszyscy zawodowi kierowcy, którym upływa ważność badania lekarskiego, mogą takie badanie lekarskie przeprowadzić. Dlatego wydłużamy te terminy i będziemy oczywiście je wymagać, ale dopiero po zakończeniu stanu epidemii. Przedłużenie obejmie nie tylko prawa jazdy, ale także świadectwa kierowcy, legitymacji instruktora nauki jazdy, legitymacji egzaminatora oraz świadectwa instruktora techniki jazdy. Wszystkie te dokumenty pozostałyby ważne do czasu zakończenia stanu epidemii, a także przez 60 dni po tym dniu. Przepisy te obejmą też tych kierowców niezawodowych, którym kończy się termin ważności prawa jazdy. W serwisie sytuacja epidemiczna we Francji, gdzie ponad 15 700 osób zmarło z powodu zakażenia koronawirusem w placówkach medycznych, szpitalach, domach opieki społecznej lub dla seniorów. Dane te nie uwzględniają liczby zgonów wśród pacjentów leczonych w domach. Szósty już dzień z rzędu spada liczba chorych w ciężkim stanie, których ze względu na niewydolność układu oddechowego trzeba umieszczać na oddziałach intensywnej terapii. Takich przypadków jest 6730, o niemal 100 mniej w ciągu doby. Według Jeroma Salomona, naczelnego inspektora zdrowia, w całym kraju stwierdzono ponad 103 tysiące zachorowań. 32 tysiące osób zostało hospitalizowanych. Bardzo ważną sprawą jest oczywiście leczenie osób zarażonych koronawirusem, ale absolutną podstawą naszej służby zdrowia jest opieka nad nagłymi przypadkami, jak i przewlekle chorymi, czy cierpiącymi na problemy natury psychologicznej. Niemal 29 tysięcy osób zostało wyleczonych. Dane te dotyczą tylko pacjentów hospitalizowanych i nie obejmują chorych, którzy wrócili do zdrowia, kurując się w domu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla 11 województw, głównie wschodniej, centralnej i południowej Polski. Temperatura przy gruncie spadnie nawet do minus 6 stopni. Będzie też mocno wiało na północy pomorskiego i zachodniopomorskiego w porywach do 90 km na godzinę. A jutro termometry pokażą od 6 do 15 stopni. Deszczowo będzie na północy i w centrum. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. To jest powtórka audycji. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Witam i zapraszam na spotkanie z człowiekiem, o którym można powiedzieć legenda. Bo rzeczywiście patrząc na to, co udało się osiągnąć nie tylko na boisku, także poza nim, Włodzimierzowi Lubańskiemu, to można mówić o człowieku legendzie. Witam Cię, Włodzimierzu. Witam serdecznie. Jak się czuje człowiek, o którym się ciągle mówi, że jest legendą polskiej piłki nożnej? W końcu jeszcze jest wiele rzeczy przed tobą, a to tak troszkę wygląda, jakbyś siedział w fotelu i odcinał kupony od swojej sławy. To, co zrobiłem, to, co osiągnąłem, zarówno jeżeli chodzi o sportowe wyniki, jak również o to, co później osiągnąłem po zakończeniu kariery sportowej, zostało zanotowane przez wielu ludzi i z tego powodu ta nazwa, że to legenda. Rzeczywiście jestem bardzo dumny i bardzo zadowolony z tego, co osiągnąłem, jeżeli chodzi o stronę sportową. Jeżeli chodzi o stronę pozasportową, wtedy, kiedy skończyłem karierę sportową i wtedy, kiedy musiałem dla siebie znaleźć miejsce w świecie, no, miejsce w życiu, to też nie mogę narzekać, ale wszystko było związane mimo wszystko ze sportem, z piłką. No dziś mieszkacie z Grażyną w Lokeren, w Belgii. Czujesz się dobrze w tym kraju? Masz poczucie, że znalazłeś takie miejsce, w którym dożyjesz do późnej starości? W tej chwili tak, dlatego że kiedy wyjeżdżaliśmy za granicę z rodziną, to nie spodziewałem się, że to się wszystko będzie przedłużało. Kiedy wyjeżdżaliśmy w 1975 roku, miałem propozycję 2-letniego kontraktu. Ten 2-letni kontrakt został przedłużony na następne 2 lata. Po następnych 2 latach znowuż na następne 2 lata. Oczywiście wiązało się to wszystko z moją postawą sportową, bo dobrze grałem, klub mi oferował co chwilę nowe warunki i po prostu przedłużała się nasza wizyta w Belgii. Później zastał nas stan wojenny w Belgii i trzeba było decydować, co dalej robić, czy wracać do kraju, czy zostać w dalszym ciągu w Belgii. Ponieważ nigdy nie zerwaliśmy więzów z Polską, więc postanowiliśmy przedłużyć nasz pobyt w Belgii i tak zostało do dnia dzisiejszego. Podobno operujesz w tej chwili w miarę swobodnie 6 językami, nawet czeski, to prawda? Tak, tak, no ale to wtedy, kiedy rzeczywiście jestem zmuszony do tego, żeby się skoncentrować i zacząć mówić w języku czeskim. A związane jest to bardzo prosto z taką rzeczą, że ja w swojej karierze sportowej miałem jako trenerów Czechów, między innymi Ladysława Nowaka, Wacenowskiego, a grałem w jednym zespole z takim zawodnikiem jak Karel Dobiasz, doskonały obrońca czeski. No i oni mnie też zmuszali do tego, żeby od czasu do czasu z nimi rozmawiać w języku czeskim. Ale rzeczywiście mam tą satysfakcję, że w paru językach mogę się porozumieć. Nie mówię perfekcyjnie, bo to jest prawie że niemożliwe, ale w paru językach się porozumie. Poza tym, że grałeś fantastycznie w piłkę, zostałeś trenerem, a także zdobyłeś licencję menedżerską. Dzisiaj jeszcze uprawiasz zawód menedżera czy trenera? Jesteś czynnie związany z piłką nożną? Już w tej chwili nie jestem czynnie związany z piłką nożną. To już w tej chwili jest dla mnie historia. Ale z tego co wiem, czasami proszą cię o to, żebyś jakiegoś zawodnika obejrzał, wydał swoją opinię. Czyli cały czas funkcjonujesz w tym środowisku wokół klubu z Lokeren jako ekspert. Tak, od czasu do czasu dostaję zapytanie, czy nie byłbym tak uprzejmy i pojechał na przykład obejrzeć jakiegoś zawodnika i wydać opinię, czy warto w takiego zawodnika zainwestować, czy jest to dobry piłkarz i tak dalej, i tak dalej. Robię to, jest to dla mnie satysfakcja duża, bo jednak mimo wszystko nie każdego proszą do takiej pracy, prawda? Robię to z przyjemnością. Nie jest to regularne, ale od czasu do czasu takie oferty się zdarzają. No i jak zwykle też nieregularnie zdarzają mi się zaproszenia na mecze piłkarskie, po prostu, żeby obejrzeć jakiś mecz. Trzy drużyny Lokeren, trzy drużyny Anderlechtu. Bardzo często mam te zaproszenia właśnie na te boiska, o których mówiłem. A tak jak patrzysz jadąc przez miasto i widzisz tego Roberta Lewandowskiego, który patrzy na ciebie z tych billboardów, a to taka reklama, a to inna, a to jeszcze inna, jak wiesz, jakie ma zarobki w Monachium, to nie ma w tobie takiej refleksji, że minąłeś się z dobrym czasem? Że troszkę za wcześnie przyszło ci być gwiazdą futbolu? No minęłem się z wielkimi pieniędzmi, to na pewno. Bo jeżeli byłoby to w innym okresie, to wydaje mi się, że mógłbym po prostu być jednym z tych zawodników, który byłby dobrze płacony. Natomiast ja Lewandowskiemu bardzo dobrze życzę. Ja nie dziwię się temu, że on jest tak pokazywany, bo jest to wyróżniający się piłkarz polski. Jest to najlepszy nasz napastnik w tej chwili. Jest to piłkarz, który już na europejskim poziomie pokazał swoją klasę. Więc nie jest to jakiś przeciętny piłkarz, tylko jest to piłkarz wyjątkowo dobry. Więc za nim idą tego typu rzeczy. Dobre wynagrodzenia i kontrakty reklamowe. Tak, mówisz, że to zupełnie inny czas. Zapraszam cię wobec tego teraz do wspomnień. Spróbujmy taki rozegrać mecz Włodzimierza Lubańskiego, który rozpoczął się dość wcześnie, bo ty jako młody bardzo chłopak, praktycznie w wieku już 8-9 lat, widać było, że masz smykałkę do tego sportu. No ja kochałem zabawę z piłką, ja kochałem granie w piłkę. Już jako bardzo młody człowiek zapisałem się do klubu sportowego i starałem się tam grać. Był taki krótki epizod mojej kariery, kiedy zaczynałem, wtedy kiedy mój ojciec był prezesem jednego z klubów górniczych w Sośnicy. Ja tam przez pewien okres czasu kopałem w piłkę, grałem w drużynie trampkarzy. No zupełnie przyzwoicie mi to szło. Byłem zawodnikiem, który się wyróżniał, strzelałem dużo bramek i bardzo szybko przeniosłem się do Gliwic, bo przeniosłem się również do szkoły w Gliwicach. I tam zacząłem grać w GKS-ie Gliwice, w Gliwickim Klubie Sportowym, gdzie między innymi jednym z ważnych elementów tego, że tam poszedłem, był mój profesor, który uczył mnie w technikum cenaramicznym, pan Cich. Ta kariera moja takiego młodzieńczego okresu była kontynuowana w Gliwicach i mówię, muszę powiedzieć, że z dużymi sukcesami. Bo jako 13-14-letni chłopak grałem w drużynach juniorów, a jeszcze byłem w wieku trampkarza, ale ponieważ byłem na tyle zdolny i dobrze grałem w piłkę, że to wystawiali mnie do kategorii wyższej, do gry. A więc grałem w juniorach, tam miałem stałe miejsce, strzelałem dużo bramek, to zawsze była cecha moja, jeżeli chodzi o moją grę. No a nawet miałem taki jeden epizod w swojej karierze sportowej, że w jeden dzień rozgrywałem mecze w trzech kategoriach wiekowych. I proszę sobie wyobrazić, że przychodzę na boisko i rozgrywa mecz drużyna trampkarzy, w której ja mogłem grać, ale już nie grałem, bo byłem wyznaczony do meczu juniorów. I rzeczywiście przyszedłem troszeczkę wcześniej i trener mówi, trampkarzy, słuchaj, ty nam pomóż, bo my tutaj przegrywamy ten mecz, wejdź przynajmniej na 15 minut. Co się stało? Ja się przebrałem, wyszedłem na boisko, rzeczywiście strzeliłem dwie bramki, zespół trampkarzy wygrał, przyszedłem z powrotem do szatni, rozebrałem się i przebrałem się w sprzęt juniorów. Wyszedłem na mecz z juniorami, grałem normalnie cały mecz i pod koniec meczu trener pierwszego zespołu, okazało się, że zabrakło jednego zawodnika w pierwszym zespole. I mówi, no to w takim razie weźmiemy Włodka na ławkę rezerwowych, żeby po prostu był do gry kolejny zawodnik, który mi jest potrzebny. I tak się stało. Poczekałem, jeszcze oczywiście w międzyczasie skonsumowałem jakieś tam drobne jedzenie, żeby nie stracić sił. W tym meczu pierwszego zespołu siedziałem na ławce przez jakieś 50-60 minut, ale w końcówce meczu trener mnie jeszcze postawił na chwilę na boisko i zagrałem w trzech kategoriach wiekowych w jeden dzień. Rekord świata. Gliwice byłyby dumne. można by tak powiedzieć, bo to dla Gliwic grałeś. Dla tak, Gliwic, prawda? Dla Gliwickiego Klubu Sportowego. Powiedz kilka słów o swoim domu, o rodzinie, o mamie, o ojcu, bo pewnie dla mamy taka kariera syna, który zaczynał coraz więcej czasu spędzać na boisku, była też powodem pewnej troski. Ciekaw jestem, jaka tam atmosfera w domu była. Zgadza się, mama była bardzo zatroskana tym, co dzieje się wokół mojej osoby, natomiast ojciec mniej, dlatego że tato był związany z piłkarstwem bardzo szybko, ale od żadnego z rodziców, ani od mamy, od taty nie miałem jakichś oporów, żebym nie robił tego, żebym nie jeździł, żebym nie grał. Nie, nie. Nawet powiedziałbym, że w pewnym momencie tato mnie stymulował do tego, żebym więcej pracował, żebym więcej grał, żebym więcej ćwiczył. I to były bardzo dobre rzeczy, bo to mi pomogło w tym, że bez jakiejś obawy mogłem sobie pozwolić na to, żeby godzinami ćwiczyć, godzinami grać i bawić się piłką. Dobrze wam się powodziło? No, tato był pracownikiem kopalni, pracował na kopalni w Sośnicy, był sztygarem, pracował na dole. Jak na te czasy byliśmy rodziną średnio sytuowaną, jeżeli chodzi o zarobki, ale niczego nam nie brakowało. Ja muszę powiedzieć, że byłem wychowywany w rodzinie, która starała się dać dzieciom wszystko, co było możliwe. Pamiętasz swoje pierwsze dżinsy prawdziwe? Nie, nie pamiętam i muszę powiedzieć, że chyba te dżinsy to były dżinsy, które kupiłem sam. Bo wyjechałem jako 16-latek z drużyną Górnika Zabrze do Stanów Zjednoczonych na turniej. I to chyba były pierwsze moje dżinsy, które kupiłem dla siebie. No bo wtedy zaczynałeś już dostawać pieniądze startowe, chociaż cały czas przecież mówiło się o tym, że nasza piłka jest piłką amatorów. Tak jest. To było piłkarstwo amatorskie, ale rzeczywiście za to, co robiłem, a więc za to, że byłem oddelegowany do działalności sportowej, na przykład z kopalni, to dostawałem wynagrodzenia, byliśmy opłacani przez nasz zakład pracy, a dodatkowo otrzymywaliśmy wyżywienia i premie za to, co robiliśmy, to znaczy za to, że graliśmy w piłkę. Ta duża piłka zaczęła się tak naprawdę w momencie, kiedy pojawił się Górnik Zabrze, bo w tymże GKS-ie Gliwice byłeś 4 lata i już w 63 roku trafiasz do Górnika Zabrze. Przed Włodzimierzem Lubańskim zaczyna być rzeczywiście bardzo interesująca kariera. To przejście moje do Górnika Zabrze to chyba jest historyczna sprawa, jeżeli chodzi o zainteresowanie klubów ze Śląska moją osobą. Bo w tym czasie, kiedy rzeczywiście zainteresowanie moją osobą wzrosło, jeżeli chodzi o transfer do jednego z klubów śląskich, to było zainteresowanie Polonii Bytomskiej, Zagłębia Sosnowiec i Górnika Zabrze. No, trzeba było wybrać jeden z tych klubów i do jednego z tych klubów pójść. Nie było to łatwe. Bo argumenty na przykład jednej drużyny, tak jak Polonii Bytomskiej, to był sentyment, Lwów, polskość zespołu. Zagłębie Sosnowiec miało inną motywację. Krótko, przed mamą otworzyli pełną walizkę pieniędzy i powiedzieli: pani Lubańska, tutaj to zostaje u pani, ale niech syn gra u nas w Zagłębiu. No mama się wystraszyła, wygoniła tych ludzi, nie wiedziała co zrobić z tym. Z walizką wygoniła. Tak, z walizką wygoniła tych ludzi, nie wiedziała co zrobić. Ze mną nie rozmawiajcie, rozmawiajcie z synem i z mężem. No a najbardziej ciekawa była oferta Górnika Zabrze. Polegała na tym, że minister górnictwa zawołał ojca i na spotkanie, gdzie on ministra nie widział, bardzo rzadko w każdym razie ministra widział, pomimo tego, że pracował na kopalni. I minister się go spytał, czy mu się dobrze pracuje na kopalni. I on by bardzo chciał, żeby syn grał w Górniku Zabrze. Argumentacja była bardzo ciekawa. Natomiast rzeczywiście Górnik Zabrze miał również argumenty inne. Ja mieszkałem w Sośnicy i do stadionu Górnika Zabrze miałem pieszo idąc jakieś 20-25 minut. Więc to był argument nie do odrzucenia, bo mogłem sobie na treningi spokojnie chodzić pieszo i nie było żadnego problemu z tym. Natomiast jeszcze jednym argumentem, który przekonał nas do tego, żeby pójść do Górnika Zabrze, to było to, że Górnik Zabrze poprawił warunki pracy ojcu na kopalni. No więc ojciec przychodzi do domu, mówi: synu, chyba wybierzemy Górnika Zabrze. I rzeczywiście wybraliśmy Górnika Zabrze. Układ związany jednym słowem. Układ związany. Tata zyskał zawodowo, ale mama nie dostała walizki. Mama nie dostała walizki, chociaż argumenty były bardzo, bardzo silne, bo tam wtedy było kilka dobrych tysięcy złotych. No ale tak się wszystko ułożyło. Natomiast dzisiaj z perspektywy czasu, jak patrzę na to, co zrobiłem, to była bardzo słuszna decyzja. Bardzo słuszna, dlatego że ja trafiłem do klubu, który był bardzo silnym klubem sportowym. Tam było wielu znakomitych, doskonałych piłkarzy i ja przy tych moich kolegach już później naprawdę dużo się uczyłem. Miałem na kogo patrzeć, tak jak na przykład na umiejętności piłkarskie Ernesta Pola, tak jak na umiejętności piłkarskie Stasia Oślizwy. Tam grali moi młodsi koledzy Zyga Szołtysik czy Jurek Musiałek. To było wszystko bardzo pozytywne dla mojej kariery sportowej, bo to mi pomogło również podpatrywać dobrych piłkarzy na boisku. I to mi pomogło w mojej karierze. Ale trafiłeś do Górnika jako bardzo młody chłopak, prawda? Wiadomo było już, że pozyskują ciekawego, perspektywicznego chłopaka, no ale musiałeś pewnie frycowe zapłacić. Jak to było na początku? Na początku było bardzo ciężko. No nawet nie wiedziałem, jak się mam zachować w szatni, ale wprowadzono mnie do szatni, pokazano mi miejsce, gdzie muszę się rozbierać, gdzie muszę przygotowywać się do treningu. Byłem taki zapatrzony na tych wszystkich moich starszych kolegów. Ale na boisku, jak wyszedłem na boisku, jak zaczęliśmy trenować, jak zaczęliśmy grać między sobą, to widać było, że od czasu do czasu pokazuje, że rzeczywiście umie grać. Koledzy przyjęli mnie bardzo dobrze, bo gdyby tego przyjęcia nie było takiego, z jakim ja się spotkałem, to może byłby moment takiego zawahania u młodego człowieka, zwątpienia. Nie, ale tutaj przyjęto mnie bardzo ciepło. No ale z drugiej strony ja bardzo szybko dostałem szansę grania w pierwszym zespole. A odpowiedziałem tą grą, bardzo pozytywną grą i bramkami, wszystkim moim kolegom, o, to jest niezły chłopak, on tutaj może się nam przydać. No i zacząłem grać regularnie w zespole pierwszym, naturalnie jeden mecz był lepszy, drugi był gorszy, ale średnia tych występów moja była bardzo dobra. I z tego powodu właśnie, że bardzo wcześnie zacząłem grać w Górniku Zabrze, mając 16 lat, po 3 miesiącach gry w Górniku Zabrze dostałem ofertę gry w reprezentacji kraju. No to w ogóle dla mnie było szaleństwo. No co prawda informacja, jaką mi przekazano, w jaki sposób ja mam do tej reprezentacji kraju być powołany, była ciekawa, bo sekretarz klubu zawołał mnie do siebie i mówi: Włodek, mam dla ciebie bardzo dobrą informację. Zostałeś powołany do reprezentacji kraju. Ale nie myśl, że to jest powołanie takie do pierwszego zespołu reprezentacyjnego, tylko to jest za zapoznanie się z atmosferą wokół reprezentacji. Ja mówię: panie sekretarzu, to już dla mnie jest wielka sprawa. Ja z przyjemnością na to zgrupowanie reprezentacyjne pojadę. Zapoznam się z atmosferą. Zapoznam się, mówię, z przyjemnością pojadę. No byłem oczywiście znowuż bardzo zdenerwowany, jak zwykle młody człowiek. Nie wiedziałem, jak to wszystko będzie przebiegało. Pojechałem do reprezentacji kraju na pierwsze zgrupowanie w Szczecinie, gdzie trenerem był pan Tadeusz Foryś. Przez parę dni z zespołem reprezentacyjnym przygotowywaliśmy się do meczu z Norwegią. Ja w życiu się nie spodziewałem, że ja w tym meczu wystąpię, bo ja miałem się zapoznać z atmosferą wokół reprezentacji kraju, a nie po to, żeby wystąpić. 16 lat miałem, tak. A skończyło się na tym, że przez te 10 dni zgrupowania pokazałem znowuż swoimi umiejętnościami, że trener może na mnie liczyć i rzeczywiście postawił na mnie i grałem. Grałem pierwszy mecz w reprezentacji kraju, mając 16 lat. Czy dzisiaj z perspektywy już dojrzałego mężczyzny, który zna się świetnie na piłce, mógłbyś ocenić swój talent wtedy? Na czym polegał twój sukces? Dlaczego tobie tak dobrze szło? Trudno powiedzieć. Ja niedawno miałem dyskusję z moim przyjacielem, co to jest talent, że dostałeś talent. No tak, ale ten talent, ja tak patrzę dzisiaj z perspektywy czasu, ile ja poświęcałem godzin na to, żeby bawić się z piłką, żeby kopać w piłkę, to rzeczywiście była to wyjątkowa rzecz. A więc ja uważam, że poza tym talentem, który rzeczywiście, jeżeli się dostało, trzeba poprzeć pracą. I to taką ciężką, ciężką pracą, codzienną pracą. Technika. Czyli godzinami. Ja na przykład po lekcjach przychodziłem do domu, rzucałem tornister, białem piłkę i potrafiłem 2 godziny bawić się piłką na podwórku, co było bardzo dziwne dla sąsiadów moich, dla moich rówieśników również, ale ja po prostu lubiałem to robić i to mnie pasjonowało. No a później miałem trochę szczęścia, bo rzeczywiście jak popatrzę na to, w jaki sposób, dzisiaj z perspektywy czasu, jak popatrzę na to, w jaki sposób kariera moja się potoczyła, jakie szanse dostałem, bo to trzeba dostać szansę. Najpierw szansa w Górniku Zabrze, później szansa w reprezentacji kraju, więc to były rzeczy, które mi pomogły w tym, żeby bardzo szybko dojść do wysokiej formy sportowej. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Szanse dostaje wielu, tylko nie każdy potrafi je wykorzystać. Wydaje mi się, że szalenie ważne jest to, żeby umieć wykorzystać, żeby mieć też rodzaj dobrego charakteru do takiej sportowej kariery. Bo popatrz, jak wielu świetnych piłkarzy gdzieś gubi się po drodze, bo chociażby intelektualnie nie są w stanie tego ogarnąć. Mi się wydaje, że ty też byłeś takim mądrym młodym chłopakiem. Jeżeli tak było, to jestem bardzo, bardzo z tego powodu szczęśliwy. Ale rzeczywiście w tym okresie takim bardzo dziecięcym, bo to co tu dużo gadać, jak miałem 16 lat, byłem jeszcze dzieckiem i jeszcze nie byłem w pełni rozwinięty mężczyzną. Jeszcze do mamy się przytulałeś. Tak, jeszcze do mamy się przytulałem i jeszcze to było takie bardzo wszystko miękkie. To potrafiłem z tymi starszymi kolegami, rzeczywiście potrafiłem im dorównać, potrafiłem im pokazać, że umie i że chce. Bo to było bardzo ważne. Chęć również jest bardzo ważna. I praca nad sobą. Wracajmy zatem do Szczecina, bo to ważny moment w twoim życiu. Pojechałeś poznać atmosferę reprezentacji. Tymczasem Tadeusz Foryś widzi, że ty dobrze grasz. I co? Siedząc na ławce masz poczucie, że może ten moment nastąpi za chwilę. Tak, myśmy byli, pamiętam, że byliśmy na tym zgrupowaniu chyba w grupie jakiejś 18 czy 20 osobowej. Ku mojemu zdziwieniu chyba to było 3 dni przed meczem. Trener Foryś próbował ustawienie zespołu. Ja patrzę, on mnie wystawia jako prawoskrzydłowego, wystawia mnie do tego zespołu i ćwiczymy, gramy, jakieś tam, to było takie przeprowadzenie akcji od połowy boiska, podanie, dośrodkowanie, strzał. Ja patrzę, no wygląda na to, że tutaj zanosi się na to, że ja jednak zagram w tym meczu. Oczywiście przed meczem nie było mowy, żebym spał. Byłem tak zdenerwowany, że noc była nieprzespana. Na drugi dzień rano trener podaje skład i widzę, że on wystawia mnie do tego. To byłem szczęśliwy jak nigdy w życiu. No tak nie byłem szczęśliwy, że mogę wystąpić w reprezentacji kraju. Więcej szczęścia niż tremy. Więcej szczęścia niż tremy. W tym momencie było, ale potem jak się wychodziło na same boisko, wtedy kiedy ustawialiśmy się na boisku, na środku boiska, kiedy zagrano hymn, no to nóżki drżały, nogi. No tak, pierwszy raz. I popatrzmy na datę, to był 4 września 63 roku. Tak. Miałeś wtedy 16 lat i parę miesięcy. Tak. Do tej pory to najmłodszy debiut w polskiej reprezentacji. Nie wiem, ale chyba tak jest. Tak? Do dzisiejszego dnia chyba jest to jakiś na razie rekord, jeżeli chodzi o wiek reprezentanta kraju. Mało tego, udało ci się strzelić gola wtedy Norwegom. Tak, ale muszę powiedzieć, że Norwegowie nie byli jakimś silnym zespołem w tym czasie. Skandynawowie w ogóle w tym okresie nie grali tak dobrze w piłkę, jak dzisiaj grają, bo oni dzisiaj są zdecydowanie silniejszym zespołem. Mecz był pod dyktando naszego zespołu, a mnie udało się strzelić bramkę. I zaczęła się niezwykła kariera, bo przecież to nie tylko sprawa reprezentacji, ale stopniowego wrastania w zespół Górnika Zabrze i budowania rzeczywiście no, eksportowego zespołu. Tak, bo Górnik Zabrze w prawie każdego roku zdobywał tytuł mistrza Polski. Zdobywaliśmy go regularnie. No i za tym mistrzostwem Polski szły występy europejskie. Prawda? Europejskie występy i tutaj w tych europejskich występach Górnik Zabrze chyba jako jeden z nielicznych klubów polskich umiał się przebić w rok prawie do rozgrywek ćwierćfinałowych, półfinałowych, a nawet zdarzył się raz finał, prawda? Także... No o tym za chwilę porozmawiamy, ale powiedz jeszcze, bo była w Polsce sytuacja w zasadzie taka, że liczył się Górnik Zabrze i Legia Warszawa. Legia była znana z tego, że poprzez powołania do wojska drenowała polskich piłkarzy jak tylko można było. Nie było zakusów z ich strony na ciebie? Były. Jak to I było? To bardzo poważne, tylko że... No zaczęło się od tego, że jak ja miałem wiek wojskowy, prawda, no, musiałem pójść na kontrolę tą medyczną do wojska. Oczywiście nie puszczono mnie, Górnik Zabrze nie puścił mnie samego, tylko w towarzystwie wiceprezesa poszedłem, żeby wszystko przebiegało zgodnie z planem. Ale ja byłem pracownikiem kopalni. I wtedy, na etatach byli my byliśmy na etatach w kopalniach i wtedy była umowa między ministrami, wtedy pamiętam, że pracowników dołowych, górniczych nie bierze się do wojska. I to mnie uratowało przed wojskiem, bo Legia Warszawska by mnie na pewno w tym okresie z przyjemnością do siebie wzięła. A ty się związałeś na tyle z Górnikiem Zabrze, że w ogóle nie brałeś pod uwagę żadnego. Nie brałem pod uwagę, żeby się ruszać Zabrze, tym bardziej, że bardzo szybko moja kariera potoczyła się tak, jak ja sobie wyobrażałem. No, wszystko szło dobrze, ja grałem, strzelałem bramki. Z Górnikiem Zabrze odnosiłem sukcesy, więc tutaj pod tym względem byłem bardzo szczęśliwym sportowcem, naprawdę. Górnik Zabrze w tym okresie był na arenie europejskiej znaną już marką, także tutaj pod tym względem. Ja byłem w drużynie, która odnosiła sukcesy regularnie. A jak wyglądała twoja sytuacja na Śląsku, taka wizerunkowa? Czy ty miałeś poczucie, że złapałeś byka za rogi, jesteś wielkim lubańskim rozpoznawalnym, który jest otaczany czcią kibiców, a jednocześnie te sklepy górnicze, te pieniądze większe, to wszystko dotarło do ciebie? Ja sobie nie zdawałem tego sprawy. Zresztą, jeżeli mówisz o pieniądzach, to na przykład moje pensje i moje wynagrodzenia szły do rodziców. Ja tego nie widziałem. Rodzice składali to na książeczce, czy tam od czasu do czasu kupowali mi jakąś rzecz. Ja pieniędzy bezpośrednio nie dotykałem. Do 18 roku życia nie dotykałem pieniędzy. Ja dopiero wtedy, kiedy już byłem zawodnikiem znanym i już rzeczywiście coś w piłkarstwie polskim zrobiłem, wtedy dopiero zaczęły się normalne rzeczy przyjmowania pieniędzy, ale do tej pory nie. No tak, czyli dopiero potem, jak już jesteś dorosłym człowiekiem, pełnoletnim, tak, czujesz, że ta sława i pieniądze są. Tak, ale wydaje mi się, że ta sława wiązała się z tym, co się osiągało sportowo. Bo ja odczuwałem, w pierwszym okresie to tam nie za bardzo czułem to, że tam ktoś na mnie spoglądał, czy oglądano się na mnie, czy przychodzono do mnie, żeby jakiś autograf złożyć, czy coś, czy zdjęcie zrobić. Nie. Natomiast w późniejszym okresie, to znaczy w późniejszym, jeżeli mogę mówić o późniejszym okresie, no mając 18 lat, już odczuwałem to, że jestem rozpoznawalny. Już nie było mi łatwo na przykład sobie pójść, gdzie tylko chciałem, bo gdzie wszedłem, to już mnie rozpoznawano i mówiono, o, tutaj jest ten piłkarz Górnika Zabrze, czy piłkarz reprezentacji. A kiedy wyfrunąłeś z domu? Kiedy się usamodzielniłeś? To znaczy wtedy, kiedy pobrałem się z moją małżonką, to było w 22 roku życia moim, wtedy się usamodzieliłem, ale też muszę powiedzieć, w pierwszym okresie czasu, chyba przez pół roku, mieszkałem z rodzicami, z małżonką. Także to nie było tak, że ja zaraz się przeniosłem do swojego apartamentu, czy swojego domku. O domku nie było wtedy w ogóle mowy, ale Górnik Zabrze po pewnym okresie czasu zorganizował mi przydział na mieszkanie, no bo wtedy się dostawało przydział na mieszkanie i otrzymałem górnicze mieszkanie i tam rozpocząłem samotne życie rodzinne. Tak. Jakiej muzyki lubisz słuchać i co byś chciał? No moim ulubionym zespołem była ABBA. ABBA. Zawsze się w ABBA kochałem, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o odbiór. No i lubiałem absolutnie naszą świetną Marylę Rodowicz. To jest dziewczyna, która mi sprawiła też niezwykle dużo przyjemności, występując na wielu arenach świata i Polski. Przypominam sobie ją z takiego koncertu, który zrobiła z okazji któregoś lecia Górnika Zabrze i ona nam tam śpiewała, to dosłownie wzruszyłem się, miałem dreszcze na ciele, jak ona śpiewała piękne piosenki. Zapomniana piosenka Maryli Rodowicz, która zawsze kojarzyć nam się będzie z najlepszym czasem polskiego futbolu. A wtedy grał w piłkę Nie kto inny jak Włodek Lubański, który jest dzisiaj gościem Godziny Prawdy i opowiada Państwu o początkach swojej kariery. Masz kochaną żonę, masz mieszkanie, rozwija się Twoja kariera. Mało tego, Górnik Zabrze, jak mówisz, staje się marką europejską. Przychodzi ten słynny finał Pucharu Zdobywców Pucharów, prawda? Poprzedzony horrorem z AS Romą, prawda? No to był szczyt wtedy takich klubowych możliwości polskich zespołów, prawda? Bo i Legia też wtedy grała nieźle. Tak, tak. Jeżeli chodzi o te oba eksportowe zespoły polskie, Legia Warszawska i Górnik Zabrze, to rzeczywiście prześcigały się w dobrych wynikach na arenie europejskiej. No nam rzeczywiście w pewnym momencie udało się dojść do finału Pucharu Europy, Zdobywców Pucharu. Po drodze pokonywaliśmy zespoły bardzo silne i między innymi AS Roma, sławetny mecz w Chorzowie, który dla mnie był rzeczywiście wyjątkowy, no bo we wszystkich meczach z AS Romą strzeliłem prawie bramkę i strzelałem bramki decydujące o tym, jak będzie wyglądał wynik meczu. No na końcu szczęśliwy los, który w Strasburgu, kiedy rozgrywaliśmy dodatkowe, ostatnie spotkanie z drużyną AS Romy, zadecydował o tym, że drużyna szczęśliwsza i lepsza przeszła do finału Pucharu Europy. To można mówić o tym, że to był najpiękniejszy okres w historii piłkarstwa klubowego, jeżeli chodzi o Polskę. I taki najbardziej chyba do dzisiejszego dnia znany. No i dla ciebie osobiście to musiał być taki czas triumfu. Dla mnie osobiście również wyjątkowy, bo o ile sobie przypominam, to nawet w tych rozgrywkach pucharowych europejskich byłem najlepszym strzelcem w Pucharze Zdobywców Pucharu. Także strzeliłem, nie wiem, 9 czy 10 bramek w tych rozgrywkach pucharowych. No a to było już w europejskich notatnikach, że tak powiem, odznaczone, no bo to była rzecz nieprzeciętna. Tak. Na czym polegał sukces Górnika wtedy? Co decydowało o tym, że staliście tak mocną drużyną? Prym wiódł? Bo ty byłeś napastnikiem, ty strzelałeś kapitalne bramki, byłeś żądłem tego zespołu, prawda? No ale wiadomo, żądło musi mieć zaplecze. Raz, że byliśmy doskonale prowadzeni przez górnictwo, przez kopalnie, przez wsparcie kibiców. Byliśmy doskonale prowadzeni jako zespół, sportowo. Byliśmy niezwykle wyrównanym i silnym zespołem. Mieliśmy bardzo silną defensywę, bardzo dobrą pomoc i mieliśmy ciekawych napastników. I to pokazywaliśmy w tych wszystkich meczach. Bardzo często dziwiono się, jak to może Górnik Zabrze nagle w europejskich rozgrywkach tak daleko dochodzić. Ale to nie był przypadek. To były po prostu umiejętności. To był bardzo silny, dobry zespół. I dlatego były sukcesy. Miałeś przyjaciół w tym zespole? Jurek Musiałek i Zyga Szołtysik to byli ci koledzy moi, z którymi, że tak powiem, na co dzień się poruszałem. Bardzo często byliśmy u siebie w domu, przebywaliśmy razem wspólnie wyjeżdżaliśmy. No zresztą nie jest przypadkiem, że oni obaj byli na moim weselu jako goście zaproszeni z Górnika Zabrze. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Rozpoczynają się lata 70. i tu za moment okazuje się, że właśnie ten znakomity poziom klubowy zaczyna procentować, jeśli chodzi o reprezentację. Bo oto jest rok 72. Igrzyska w Monachium. Wcześniej trudne kwalifikacje. Tak, to jest ten okres przełomowy, powiedziałbym, polskiego piłkarstwa. Ale było to moim zdaniem przewidywalne. Dlaczego? Dlatego, że zarówno Legia Warszawska, jak i Górnik Zabrze, reprezentowani przez wielu znakomitych piłkarzy, stworzyli reprezentację kraju. I było bardzo duże zrozumienie i bardzo duża, powiedziałbym nawet przyjaźń, pomiędzy zawodnikami jednego i drugiego zespołu. Jak spotykaliśmy się w reprezentacji kraju, to chcieliśmy kontynuować to, co udało nam się zrobić w klubach. Chcieliśmy po prostu osiągać dobre wyniki. I to przy wsparciu wspaniałego szkoleniowca, którym był Kazimierz Górski, który umiał dobrać zawodników, który selekcję przeprowadzał w sposób idealny, doprowadził do tego, że ta reprezentacja kraju bardzo szybko właśnie w latach 70. stała się silnym, dobrym zespołem. Tak, wyście wtedy z jednej strony byli dla Polaków niezwykle istotnym elementem poczucia dumy i sukcesu. Z drugiej też strony dla władzy, bo po smutnym roku 1970 i po tym, co się wydarzyło na Wybrzeżu, zdawałeś sobie sprawę też, że politycznie jesteście także wykorzystywani. Nie wiem, my tego nie odczuwaliśmy. Nie? Nie, myśmy nie odczuwali. Przynajmniej ja nie odczuwałem tego, że bylibyśmy wykorzystywani, bo w jaki sposób byliśmy wykorzystywani? No może była jakaś większa radość w narodzie tym, że my wygrywamy, że umiemy się pokazać w świecie, że nie wszystko w Polsce jest źle, prawda? Że umiemy zdobyć się na wyżyny najlepszych sukcesów sportowych. 72 rok, Igrzyska Olimpijskie w Monachium. Wtedy, kiedy jechaliśmy na te igrzyska już, po bardzo trudnej grze w eliminacjach, gdzie trzeba było rzeczywiście uporać się z tymi Bułgarami. Sędzią z Hiszpanami, Paduranu. Z sędzią Paduranu, który nas który tam... Który ciebie wyrzucił z boiska. Który mnie wyrzucił po raz pierwszy w historii. Byłem wyrzucony z boiska, gdy otrzymałem czerwoną kartkę w Starej Zagorze. To... Słusznie? Nie. Otrzymałem tą czerwoną kartkę niesłusznie, moim zdaniem. Chociaż dzisiaj, z perspektywy czasu, jak patrzę, że rzeczywiście użyłem niecenzuralnych słów w stosunku do sędziego. Ale czy on raz po polsku mógł rozumieć? Nie wiem, czy mógł rozumieć. No może widział formę, jaką to robiłem, że byłem w takiej złości, zdenerwowaniu, że parę słów bardzo przykrych w jego kierunku rzuciłem. To nie wiem, czy należało mnie usuwać z boiska. Natomiast on nie powinien w ogóle podyktować rzutu karnego przeciwko nam i nie powinien dawać mnie jako kapitanowi zespołu żółtej kartki ostrzegawczej w momencie, kiedy interweniowałem u niego. Bo to były rzeczy, które spowodowały później to, że on mnie wyrzucił z boiska. Bo najpierw mi dał żółtą kartkę, ale później w momencie, kiedy zacząłem go troszeczkę obrażać, dał mi czerwoną. No ale trudno, to już była historia. Chcę wrócić do tego, że ten zespół reprezentacyjny wtedy był już bardzo silny, dojrzały. Widać było, że te pojedynki europejskie, zarówno chłopaków Legii Warszawskiej, jak i Górnika Zabrze, procentował. Widać było, że mieliśmy już doświadczenie na arenie międzynarodowej. I to międzynarodowe doświadczenie powodowało, że nie baliśmy się żadnego przeciwnika, z którym przyszło nam się konfrontować. Nie baliśmy się żadnych pojedynków. Nie wychodziliśmy na boisko wystraszeni. Byliśmy pewni tego, że posiadamy umiejętności i będziemy mierzyć się z każdym, kto będzie chciał z nami mierzyć. I udało wam się w jakiś sposób być ponad tymi animozjami warszawsko-zabrzańskimi, prawda? Bo ta reprezentacja z jednej strony o jej sile stanowili Gadocha, Dejna, a z drugiej strony Lubański czy Sołtysik. Zgadza się. I tutaj to było bardzo ważne, że to porozumienie takie pomiędzy zawodnikami jednego i drugiego zespołu było bezdyskusyjne. Natomiast rywalizacja między nami była i była bardzo duża. Jeżeli chodzi o gry ligowe, jeżeli chodzi o gry pucharowe, to przecież toczyliśmy walki zacięte między sobą, ale to było z poszanowaniem, z bardzo dużym poszanowaniem na boisku. Bo my wychodziliśmy na boisko, kiedy graliśmy przeciwko sobie, z pełną świadomością tego, że gramy przeciwko silnemu zespołowi i chcemy się pokazać, że jesteśmy lepsi. Ale to było poszanowanie tylko naszych kolegów z drugiej strony. Efekt w każdym razie był fantastyczny, bo zakwalifikowaliście się do igrzysk w Monachium. Pojechaliście, Kazimierz Górski, jak mówisz, kapitalną rękę miał do wyboru zawodników, atmosfera dobra, macie poczucie własnej wartości. Zaczynacie grać i gracie dobrze. Tak, te igrzyska olimpijskie dla nas były również wyjątkową rzeczą, dlatego że była to jedna z liczących się imprez w światowym sporcie. Właśnie, bardziej w sporcie niż w piłce. Tak, bardziej w sporcie, bo przecież wiadomo, że na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium nie występowali zawodowi piłkarze, gdzie dzisiaj jest zupełnie inaczej, że ci zawodowi piłkarze mogą w Igrzyskach Olimpijskich występować. Wtedy wiadomo było również od początku, że najtrudniejszymi przeciwnikami w tej rywalizacji będą zawodnicy krajów tak zwanych demoludów, Rosjanie. I wiadomo było, że jeżeli te zespoły się pokona, to można zdobyć medal. Dla nas najtrudniejszym meczem Igrzysk Olimpijskich był mecz z Rosjanami. Tutaj nie ulega dla mnie wątpliwości, że mecz odbywał się w atmosferze wyjątkowej, bo z Rosjanami musieliśmy grać po wielkiej tragedii w Wiosce Olimpijskiej, pierwszym zamachu terrorystycznym, który w ogóle się odbył, prawda? Wtedy, kiedy zginęli sportowcy Izraela. Pierwsza wieść była taka, że igrzyska zostaną zatrzymane. Właśnie. Pierwszą informację, jaką myśmy dostali, kiedy po tej trudnej nocy wstawaliśmy rano i widzieliśmy przed swoimi wejściami do budynków stojących żołnierzy z pistoletami, zastanawialiśmy się, gdzie my jesteśmy. No igrzyska olimpijskie odbywały się w normalnej atmosferze, a tutaj nagle widzimy, że wioska jest obtoczona policją, wojskiem i nie wiadomo, co będzie dalej. Odprowadzano nas indywidualnie, no ale w grupie do stołówki, żebyśmy spożyli swoje dania i wracaliśmy również w towarzystwie uzbrojonych żołnierzy do budynku. Wiedzieliście, że doszło do tragedii? Że próba odbicia rano, się zakończyła rano fatalnie? Tak, rano poinformowano nas o tym, że doszło do tragedii, doszło do strzelaniny. Nie powiedziano nam w detalach, co było, ale doszło do strzelaniny, doszło do zamachu. No i pierwsza informacja, jaka do nas dotarła, że Igrzyska Olimpijskie zostają skończone, że koniec, zamykają Igrzyska Olimpijskie, że dalsza kontynuacja jest niemożliwa. No oczywiście byliśmy strasznie przerażeni, ale po paru godzinach przyszła informacja, nie, Igrzyska będą kontynuowane i wsiedliśmy w autokar i pojechaliśmy na mecz, który mieliśmy normalnie rozegrać z zespołem Związku Radzieckiego. Do Norymbergi. Do Norymbergi pojechaliśmy autokarem. I później wsiedliśmy w pociąg, bo to taka była łączona podróż, autokar i pociąg. I pojechaliśmy pociągiem do Norymbergi. Tam przyjeżdżamy na boisko. No i w pierwszym etapie normalnie przygotowujemy się do meczu. Przygotowujemy się do meczu, rozbieramy się, jesteśmy w szatni. I jak zwykle pół godziny przed rozpoczęciem spotkania wychodzimy na rozgrzewkę. Wychodzimy na rozgrzewkę, rozgrzewamy się przez jakieś 10 minut, nie więcej chyba. Przylatuje do nas przedstawiciel Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Mówi, nie, schodzicie, igrzyska są skończone, meczu nie będzie. Potulnie zeszliśmy z tej rozgrzewki, weszliśmy do szatni, ale w międzyczasie przed szatnią stoi jeszcze przedstawiciel Międzynarodowego Komitetu. Mówi, żeby się nie rozbierać, że jeszcze decyzja nie jest ostateczna, że za chwilę będzie decyzja, czy gramy, czy nie gramy. Ta taka historia trwała 3 razy. 2 razy żeśmy się rozgrzewali i 2 razy wracaliśmy do szatni i z powrotem. Gramy, nie gramy, gramy, nie gramy. W końcu, huśtawka pełna. W końcu pamiętam, jak dziś taki norweski przedstawiciel Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego przynosi wiadomość, że mecz ma być rozegrany, igrzyska są kontynuowane. Więc w kolejnym razie wychodzimy na murawę stadionu, rozpoczynamy rozgrzewkę i rzeczywiście rozpoczynamy grę z zespołem Związku Radzieckiego. Nie wiem, jak się dostało, ale albo byliśmy zmęczeni rozgrzewką, albo byliśmy podenerwowani całą sytuacją. W każdym razie w pierwszej połowie meczu Rosjanie rozwalili nas. Nie dali nam dosłownie powąchać piłki. Grali fantastycznie, kapitalnie. Mieli dużo sytuacji bramkowych. Byli zespołem dużo, dużo lepszym od nas. My od czasu do czasu przeszkadzaliśmy im w grze, ale skończyła się pierwsza połowa wynikiem tylko 1-0, więc byliśmy szczęśliwi, że tak jest. Dzięki bramkarzowi zresztą. Dzięki, tak, Hubert Kostka i nasza defensywa. Mieliśmy trochę szczęścia, bo tam słupki, poprzeczki były. Niszczyli nam więcej jak jedną bramkę i z tego cieszyliśmy się. Wyszliśmy na drugą połowę i rzeczywiście wszystko się odwróciło. Zaczęliśmy grać z większą wiarą w swoje umiejętności. Zaczęliśmy również uzyskiwać sytuacje bramkowe, co było dla nas bardzo ważne. No ale w międzyczasie doszło do incydentu, o którym dowiedzieliśmy się dopiero po meczu. Otóż pan Kazimierz Górski chciał zmienić w międzyczasie zawodnika jednego z pola i zwrócił się do Andrzeja Jarosika. Słuchaj, Andrzej, idź na rozgrzewkę, wejdziesz za chwilę. I Jarosik odmówił wejścia na boisko. Odmówił wejścia na boisko i zbieg okoliczności. Pan Kazimierz długo nie czekał, zareagował zaraz, mówi, to zygasz ołtysik, ty się będziesz rozgrzewał, ty wejdziesz. A jak mógł odmówić? No właśnie. Obraził się? Ja nie wiem, był obrażony tym, że nie został wystawiony chyba do pierwszego składu. No szkoda, że tak się stało, ale taka jest rzeczywiście prawda tego wszystkiego. Wyszedł na boisko Zygasz Ołtysik, a wiadomo było, że ja i Zygasz Ołtysik rozumieliśmy się dosłownie bez słów na boisku. No i zaczęła nam się gra w drugiej połowie coraz lepiej układać. W pewnym momencie obrońca radziecki Hurciława sfaulował mnie w polu karnym, rzut karny. Nie podjąłem decyzji, żeby wykonywać ten rzut karny, tylko poprosiłem Kazia, świętej pamięci Kazia Dejne, mówię, Kaziu, ty musisz wykonywać ten rzut karny. Kaziu podszedł do piłki, świetnie strzelił, 1-1. I coraz lepiej zaczęliśmy grać i z minuty na minutę widać było, że jesteśmy w stanie im strzelić za chwilę drugą bramkę. I to, co wszyscy oczekiwali, się stało. Po bardzo ładnej akcji Roberta Gadochy po lewej stronie dośrodkował na wysokości pola karnego, a ja wbiegałem w pole karne wspólnie z obrońcą radzieckim. Ale za mną wbiegał Zygasz Ołtysik. Zobaczyłem go z daleka tylko kątem oka, że on wbiega za mną. I wiadomo było, że muszę zrobić jedną rzecz. Zostawić mu piłkę piętą, żeby on nabiegł na tą piłkę w polu karnym i żeby ją dobrze uderzył. I tak się stało. z tym obrońcą radzieckim, wpadliśmy oboje w pole karne, już byliśmy w polu karnym, ja tą piłkę piętą zostawiłem z Rydzek, on wiedział, że ja coś zrobię, co już znamy od lat, nabiegł na piłkę, strzelił i strzelił drugą bramkę i tak wygraliśmy z Rosjanami najtrudniejszy mecz na Igrzyskach Olimpijskich. No i jeszcze po tym dramacie, który się wydarzył w wiosce olimpijskiej, pamiętam, to dla nas tu w kraju był niezwykły dzień, bo to był cały czas ta huśtawka, czy będzie mecz, czy nie. Zdawaliśmy sobie sprawę, jak trudnym rywalem są zawodnicy zespołu Związku Radzieckiego. A wy byliście na fali z kolei, więc też oczekiwania były takie, że coś z tym zrobicie. No oczekiwania były wielkie. No, my też mieliśmy nadzieję, bo mieliśmy nadzieję na to, że dojdziemy do finału i że będziemy walczyć o najwyższe trofeum na tych igrzyskach olimpijskich. Natomiast prawda jest taka, że napotkaliśmy na przeciwnika bardzo, bardzo wymagającego. Naprawdę to był bardzo trudny mecz, ale dla nas szczęśliwy i w drugiej połowie świetnie układający się. Trudniejszy niż finał z Węgrami? Tak, ten mecz z Rosjanami był dużo trudniejszy, natomiast mecz z Węgrami był meczem ładnym. Ja bym powiedział, że to był taki ciekawy finał, w którym oba zespoły myślały o tym, żeby strzelić bramkę. Był to finał dwóch zespołów grających bardzo ofensywnie. No też nie układał się ten finał nam tak, jakbyśmy chcieli, że trzeba zaraz prowadzić w spotkaniu i kontrolować grę. Nie, nie. Węgrzy strzelili nam bramkę i ciężko było to odrabiać. Ale świetna dyspozycja Kazia Dejny w tym dniu i dobra gra całego naszego zespołu spowodowała to, że odrobiliśmy te straty i wygraliśmy z Węgrami i wygraliśmy zasłużenie, bo byliśmy w tym dniu zespołem zdecydowanie lepszym. Złoty medal olimpijski, to prawda. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Dwa słowa powiedz jeszcze o swojej relacji z Kazimierzem Dejną, bo mówisz, że to piłkarz był bardzo kontrowersyjny, trudny człowiek w kontakcie, wycofany, są nawet tacy, którzy twierdzą, że mało inteligentny. Jak ty wspominasz Kazimierza? Nie. Przede wszystkim tak, od strony sportowej. Kazimierz Dejna był wyjątkowym piłkarzem. To był rzeczywiście piłkarz wspaniały. To, co on umiał z piłką robić, tak jak on umiał otworzyć grę, tak jak on umiał podać piłkę, tak jak umiał uderzyć na bramkę, to jest mało piłkarzy, którzy to umieją. Naprawdę. Ja miałem okazję przez lata grać z nim. Zawsze mi się z nim dobrze grało. Wyczuwał wiele spraw. Umiejętność podawania w odpowiednim miejscu, w odpowiednim tempie dla napastnika, to była rzecz cudowna. Dla mnie na przykład... Jako napastnika gra z nim była przyjemnością, bo on mi rzucał piłki w takie tempo, jak ja wychodziłem na pozycję, to ta piłeczka przychodziła wtedy, kiedy ja chciałem, dosłownie. No więc jeżeli chodzi o tą stronę, to... Sportowo geniusz. To w ogóle geniusz piłkarski, nie ulega wątpliwości. Jeżeli chodzi o osobowość, była to osobowość bardzo ciekawa, a powiedziałbym nawet dziwna, skryty, mało mówiący, chodzący swoimi drogami. To był taki kolega w zespole, który dużo nie mówił, ale robił swoje. Dowiedziałem się, teraz byłem niedawno w Kalifornii, byłem między innymi w San Diego w Stanach i dowiedziałem się, jak on zginął, jak to wszystko wyglądało. I do dzisiejszego dnia nie mogę uwierzyć, że stało się to w momencie, kiedy on był po kieliszku wódki, bo ja pamiętam Kazia jako człowieka, który mało pił, nie pił, on nie pił alkoholu. On był raczej człowiekiem takim skrytym, miał swoje drogi, lubiał dziewczyny, lubiał się popatrzeć, lubiał się zabawić, ale nie był jakimś takim facetem, który zaglądał do kieliszka. A tutaj okazało się, że jego śmierć była spowodowana właśnie tym, że był w stanie alkoholu. Ciężko mi się z tym było pogodzić, dlatego że ja bardzo często w reprezentacji kraju, jak jeździliśmy na zgrupowania, to jak nie było Zygfryda Sołtysika, to dzieliłem pokój z Kaziem Dejną. I to było ciekawe, że myśmy ze sobą dużo nie rozmawiali, ale rozmawialiśmy bardzo konkretnie. Na przykład w przygotowaniu do meczu, czy jak mamy rozegrać coś i tak dalej. Byliśmy ze sobą zaprzyjaźnieni na co dzień. Byliśmy zaprzyjaźnieni. Ja pamiętam, że byłem na kilku przyjęciach tutaj w Warszawie, gdzie piłkarze Legii zapraszali mnie na swoje śluby, na swoje jakieś uroczystości urodzinowe. Byliśmy ze sobą zaprzyjaźnieni i bardzo często przebywałem w towarzystwie między innymi Kazia Dejny. Wydawało się, że jest to piłkarz, który przyjmie się na Zachodzie, że ten jego transfer do Anglii będzie początkiem europejskiej, światowej kariery. Tymczasem nie udało się. Gdybym ja miał oceniać dzisiaj, jego umiejętności piłkarskie. Pojechał do Anglii, moim zdaniem, angielska piłka wtedy nie pasowała do gry Kazia Dejny. Tam się grało bardzo często i dużo przez linię pomocy. Znaczy długimi podaniami obrońcy obsługiwali napastników taki typowy angielski futbol, który jemu nie odpowiadał, bo on jako pomocnik szukał gry kombinacyjnej, szukał gry do nogi, umiał kiwnąć też kogoś, jednego czy drugiego zawodnika w środku pola, umiał dobrze dograć piłkę. Anglia nie była krajem, w którym moim zdaniem mógł swój talent, wielki talent, pokazać tak, jakby chciał. Gdyby on poszedł do krajów typu Francja, Hiszpania, Holandia, Belgia, Niemcy, jego kariera sportowa na pewno inaczej by się potoczyła i na pewno, jestem przekonany o tym, odnosiłby jeszcze więcej sukcesów aniżeli na boiskach angielskich. Eksplozja jego talentu nastąpi wkrótce, bo po medalu olimpijskim drużyna scalona, świadoma swojej wartości, przystępuje do kolejnych eliminacji do Mistrzostw Świata. I tu zaczyna się kolejna historia, także z udziałem Włodzimierza Lubańskiego. O czym mogą Państwo przeczytać w książce Życie jak dobry mecz. Włodzimierz Lubański w rozmowie z Michałem Olszańskim. Wydawnictwo Literackie z Krakowa namówiło nas do tego, by spisać te wszystkie wspomnienia Włodka z jakże bogatej jego kariery. Książka w tej chwili ukazała się na rynku. Polecam ją Państwu oczywiście pod patronatem Radiowej Trójki. A myślę, że przyjdzie także czas, byśmy mogli zaprezentować Państwu kolejne fragmenty długiej rozmowy z Włodzimierzem Lubańskim, który był dziś gościem Godziny Prawdy.